दिव्य रामचर स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 14 श्लोक संख्या 17 सद्वाद संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसौ भवतो ज्ञानम एव च सत्वगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होते हैं, रजगुण से लोभ उत्पन्न होते हैं और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। तो सब जानते हैं कि भगवद गीता समस्त आध्यात्मिक ज्ञान का सारांश है, संक्षेप रूप में सब जानते हैं ना। परंतु भगवद गीता में बहुत उपदेश है जो आध्यात्मिक नहीं है, जो इस भौतिक संसार के बारे में है। विशेषकर इस भगवद गीता में भगवान कृष्ण प्रकृति के तीन गुण और ये तीन गुण का प्रभाव का वर्णन करते हैं। इस पूरा अध्याय 14वां अध्याय का विषय है, इसलिए इस अध्याय का नाम है प्रकृति के तीन गुण, ये भौतिक प्रकृति के तीन गुण। ये साक्षात आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, परंतु हमें ज्ञात होने चाहिए किस प्रकार हम इस भौतिक संसार में मोहित होते हैं, जिससे हम उस मोह से मुक्त हो सकेंगे। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि तमोगुण से मोह बढ़ते हैं, परंतु वास्तव में इस पूरी भौतिक स्थिति मोहपूर्ण है, प्रगाढ़ मोह होते हैं तमोगुण में, परंतु रजोगुण में भी सत्वगुण में भी मोह होते। मोह क्या है? मोह क्या है इसको समझने के लिए पहले हमें समझना चाहिए कि अमोह अर्थात ज्ञान क्या है। ज्ञान का सारांश है कि ज्ञान का सारांश जो भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं भगवद गीता में कि कृष्ण भगवान है, वे परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभु, वे सभी दृष्टिकोण से परमेश्वर परम सत्य परम पुरुष है, और हम ममाइवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, हम जीव है, हम कृष्ण के अंश हैं, हम कृष्ण से भिन्न है, फिर भी हमारा सनातन संबंध है कृष्ण के साथ। चैतन्य महाप्रभु का वचन में जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, तो कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं सनातन आत्मा हूं, मेरा मूल स्वभाव सच्चिदानंदमय है, ये सब समझना ज्ञान बोलते हैं। और मोह है इस ज्ञान से ज्ञात नहीं है, विपरीत बुद्धि भयम द्वितीय विनिवेश ईशाद फेत विपार्य स्मृति ही। इस भौतिक संसार में हमारी बुद्धि हमारे स्वरूप सिद्ध बुद्धि से, स्वाभाविक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से विपरीत होते हैं, इसको मोह बोलते हैं। तो सत्वम संजायते ज्ञानम, सत्व गुण में वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना संभव है, और रजोगुण में लोभ अधिक होते हैं, और तमोगुण में किसी सद लक्षण नहीं होते। प्रमाद, प्रमाद का मतलब पगलपन, मोह। तो सत्वगुण अनुकूल है आध्यात्मिक विकास के लिए, रजोगुण अनुकूल है भौतिक विकास के लिए, और तामोगुण तो किसी विकास के लिए अनुकूल नहीं है। तामोगुण तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वो तामसिक स्थिति तो पशु प्राय है। तो सत्वगुण क्या है? सत्वगुण में ज्ञान बढ़ते हैं, और आध्यात्मिक ज्ञान में एक प्राथमिक शिक्षण है। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण क्या है, उनका प्रभाव क्या है, सात्विक व्यक्ति का स्वभाव कैसे है, राजसिक व्यक्ति का स्वभाव कैसे है, और तामसिक व्यक्ति का स्वभाव या प्रवृत्ति कैसे होते हैं। तो ये सत्वगुण, सत्वगुण में सब लोग ये सब जानते हैं, और पूर्व काल में भारत में लगभग सभी लोग जानते थे सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है। आज का यदि हम कहेंगे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो बहुत से लोग तो क्या बोलते हैं उसके बारे में, वो क्या है। तो इस जीवन में एक बार भी ये सब शब्दों में ही सुने, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान में हमें समझना चाहिए किस प्रकार भगवान सर्वशक्तिमान है। तो किस प्रकार सर्वशक्तिमान है, मायाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान इनकी शक्तियां से इस भौतिक संसार का संचालन करते हैं, और भौतिक संसार सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण से चलते, त्रिमूर्ति सब जानते, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं रजगुण से, और विष्णु भगवान सत्वगुण के अधिष्ठात्र, सत्वगुण से जगत का पालन करते हैं, और तमोगुण से शिव प्रलय संहार करते हैं। तो सत्वम संजायते ज्ञानम, भगवद गीता में एक ज्ञान का शब्द, उस प्रकार ज्ञान जो आजकल छात्रों स्कूल कॉलेज में सीखते हैं उससे पृथक है। आजकल वो सब ज्ञान जो छात्रों सीखते हैं वो सब रजोगुण और तमोगुण से आते हैं। ज्ञान भगवद गीता में ज्ञान शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, परंतु भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए साइंस कॉमर्स उस वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्वगुण, थोड़ा सा सत्वगुण होने चाहिए। छात्रों साइंस कॉमर्स वो सब सीखते रजोगुण से प्रभावित होने के कारण कि मैं इंजीनियर होऊंगा, डॉक्टर होऊंगा, सीए होऊंगा, तो इस उद्देश्य कि मैं समाज में बड़ा पद मिलूंगा, तो वो उद्देश्य राजसिक है। परंतु ये सब भौतिक विषय का पढ़ने के लिए उसके लिए कम से कम थोड़ा सा सत्व गुण होने चाहिए, उसमें मन लगाना चाहिए, ध्यान से पढ़ाई करना चाहिए। परंतु वास्तव में ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान का आरंभ है देह और देही में क्या अंतर है इसको समझना। भगवद गीता में भगवान कृष्ण का प्रथम उपदेश अर्जुन को, देहिनोस्मिन यथा देह कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्व। भगवान कृष्ण परोक्ष रूप से अर्जुन को बताया, तुम धीर बन जाओ, अभी तुम्हारा मन अधीर है, जिसलिए शोक नहीं करना चाहिए शरीर के लिए। तुम शोक करते हो तो समझ लो कि देह और देही पृथक है, जैसे गृही और गृह। तो देही है आत्मा, देह है देह, और वास्तव में देह और देही का कोई वास्तविक संबंध नहीं है। मोह माया तामसिक बुद्धि से हम देह के साथ आत्म परिचय करते, मैं इस शरीर हूं, हू गुजराती छू ऐसे कहना, मेरा भारत में अहम मम भाव ऐसे, अहम ईश्वरीय हूं और मम मेरा देश यही है, मेरा भारत महान है। कैसे आपके भारत है, आप थोड़े दिन के पहले इस देश में जन्म मिला और संभव है कि अगला जन्म पाकिस्तान में होगा, संभावना है नहीं? हाँ, तो क्यों हम मेरा भारत महान कहते, ये अज्ञान अज्ञान का लक्षण है ऐसे सोचना। मेरा देश अहम मामा मामा, मेरा शरीर मेरा मकान मेरे कुटुंब मेरी धन संपत्ति। तो इस प्रकार मोह बढ़ते हैं। सत्वगुण में धीर होने चाहिए, धीर का मतलब दिमाग ठंडा होते हैं, उदासीन होते, सब कुछ देखते हैं परंतु ज्ञान चक्षु से शास्त्र चक्षु से देखते। भगवद गीता का ज्ञान के अनुसार सत्वगुणी सब कुछ देखते है और समझते है कि इस भौतिक संसार में सब कुछ नश्वरशील है, सब कुछ होते हैं, उसका जन्म होते हैं, कुछ समय रहते हैं और उसका नाश होता है। और माया का कारण से हम सोचते हैं कि इस भौतिक प्रकृति का संचालन करने से मैं भौतिक विषयों को भोग कर सकता हूं। तो इस प्रकार सोचना राजसिक है कि संसार में बहुत सारे विषय हैं और मेरे इंद्रियों हैं, इंद्रियों के द्वारा भौतिक संसार में सब विषय जो है मैं भोग कर सकता हूं। परंतु इस राजसिक बुद्धि से हमें पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरेशनम, हमें बार बार जन्म लेना है, मृत्यु प्राप्त होते। इसलिए सत्वगुणी होने चाहिए। जो सब कुछ देखते हैं लेकिन इन्वॉल्व नहीं होते, उदासीन होते, वो सब कुछ चलते रहते हैं और अपना कर्तव्य पालन करते, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए तो तुम युद्ध हो तो युद्ध करो, परंतु समझ लो कि तुम्हारे लिए युद्ध करना पड़ेगा क्योंकि वो तुम्हारा क्षत्रिय स्वधर्म है, परंतु वो फल से आसक्त नहीं होना चाहिए। काम करो, सबका काम करना चाहिए, लेकिन वो फल जो आते उससे आसक्त नहीं होना चाहिए। कर्तव्य के अनुसार, धर्म के अनुसार सबका काम करना चाहिए, परंतु समझना चाहिए कि वास्तव में मैं ईश्वरीय नहीं हूं, वो काम जो मैं करता हूँ वो धर्म के अनुसार करता हूँ, मैं वो काम का फल के भोगी नहीं हूं। तो इस प्रकार सत्वगुणी का मतलब केवल ऐसे लोग जो योगी है, जो समाज से दूर जाते हैं और एक पहाड़ का गुहा में ध्यान करते हैं, तो केवल उस प्रकार के योगी नहीं है। तो कर्मी होते हुए भी एक व्यक्ति सत्वगुणी हो सकते हैं यदि वो समझते कि मैं काम करता हूं परंतु मैं कर्ता नहीं हूं। तो इस प्रकार सात्विक बुद्धि होने चाहिए जिससे आत्मज्ञान का विकास होगा। और रजोगुण से हम बड़ा लोभी लालची बन जाते हैं। आधुनिक युग में ये सब बड़े बड़े शहर जिसमें अहमदाबाद एक प्रतीक है, रजोगुण का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना फिर तोड़ देना, कितने बार हो गया पास में। प्रभुपाद ऐसे बोले, अमेरिका में वो रजोगुण के प्रभाव से बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते और कुछ दिन के बाद तोड़ देते, और बिग बाजार बिग फ्लॉप हो गया है अभी तो। बिग बिग बाजार, छोटा बिग बिग, ये रजोगुण है, सब कुछ बिग। जैसे अमेरिका में वो कोका कोला या कॉफी बिग, बहुत बड़ा कप में देते, पेपर कप। आप गए हैं अमेरिका, कोई किसी भी व्यक्ति इतने सा नहीं पीते लेकिन बहुत बड़ा कप देते, जैसे बिग, वेरी बिग। और हैमबर्गर, इतना बड़ा हैमबर्गर, इतना बड़ा है कि कोई व्यक्ति इतना बड़ा हैमबर्गर नहीं खा सकते, इसलिए तो थोड़ा सा खाते और फेंक देते, लेकिन बिग, सब कुछ बिग होना चाहिए। एवरीथिंग इज ग्रेट इन अमेरिका, अमेरिका में सब कुछ विशाल है, मोह भी विशाल है। रजोगुण, रजोगुण तो अमेरिका देखिए तो यहाँ भी है, कितने कितने बार। तो जब मैं सर्वप्रथम यहाँ आया था तो पीछे पूरा खाली खेत था और वो मोर का आवाज आया था हमें, अभी तक है ना। तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते, तोड़ देते, नया बिल्डिंग बनाते, फिर कितने दिन के बाद फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग 22। और रजोगुण से और बहुत और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में बहुत लाभ मिलते है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना। फिर क्या होता है, इतने सारे कंस्ट्रक्शन वाले हैं और सब लालची है कि बहुत लाभ मिलूंगा, फिर ज्यादा बिल्डिंग बनाते और कोई खरीदने वाले नहीं है। और जैसे बैंगलोर में ऐसे बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग है और कोई टेनेंट नहीं है, कोई खरीदने वाले नहीं है। राजगुण में आशा बहुत बड़े होते कि व्यापार करने से हम ज्यादा लाभ मिलेंगे। इदम अध्याम लब्धम इमं प्राप्त से मनोरथ इदम अस्तिदम अभी में अविष्यति पुनर्धनम। तो राजगुण में आश्चर्य लोग की बड़ी आशा होते है कि इतना सा लाभ मिल गया था और भी प्लान करते हूँ जिससे और भी ज्यादा लाभ मिलूंगा। देखिए भारत में कुछ लोग बड़े बड़े अमीर है नहीं, जिनका नाम प्रसिद्ध है जैसे अंबानी बिरला और कौन है हिंदुजा ये सब प्रेम जी ये सब टाटा सब, तो बहुत बड़े अमीर है नहीं? तो ऐसे लोग यदि आज निवृत्त हो गए और हर एक दिन उनका मृत्यु तक 1 करोड़ रुपया खर्च किए थे तो मृत्यु का समय तो फिर भी अमीर होता, क्योंकि हजार हजार करोड़ रुपये उनके पास, क्योंकि उनके पास लगभग असीम धन है। लेकिन क्या कहते हैं तो हर रोज ऑफिस जाते हैं, खुद का प्राइवेट प्लेन में इधर उधर जाते, बहुत व्यस्त रहते हैं, किसके बिजनेस और ज्यादा बड़ा बनाने के लिए, किस लिए जिससे और ज्यादा पैसा बने। उनके पास इतने सारे पैसा है कि वे वो सब इस्तेमाल नहीं कर सकते। और क्या बड़े बड़े अमीर तो दिन में क्या 3-4 चपाती खाते, और वो मजदूर जो बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते तो वो भी एक्चुअली उससे अधिक खाते है, क्योंकि वो ज्यादा काम ज्यादा मेहनत करते है नहीं, इसलिए वो पाचन शक्ति ज्यादा होती है। और जो बड़े बड़े अमीर है तो तनाव से कुछ भी अच्छी तरह पाचन नहीं कर सकते। तो इस भौतिक संसार में सबसे खास गुजरात में सबसे बड़ा सुख है भोजन, और इसलिए अंबानी से मजदूर होना अनुकूल है भोजन सुख प्राप्त करने के। लेकिन यही सब राजगुण का प्रभाव है। और तामगुण में लोग पशु प्राय है, इसलिए जगन्य गुण वृत्ति सो अधो गच्छन्ति तामस, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्तो मध्य तिष्ठन्ति राजस। जो सात्विक है तो ऊपर जाते, यदि एकदम भगवान के वैकुंठ नहीं जाएंगे तो कम से कम ज्ञानलोक महालोक तापलोक सत्यलोक जाएंगे या स्वर्गलोक जाएंगे। और राजसिक लोग इस मध्यस्थल इस भूमि में वापस आते, और तामगुणी लोग तो नीच जन्म लेते हैं, पशु पक्षी पैर या पूर्व काल में ऐसे समझना था शास्त्र के अनुसार, आज का लगता है ऐसे कहना दंडनीय अपराध है। लेकिन जो तामसिक है तो ऐसे भील होते तो जंगल में रहते थे, आजकल तो मजदूर होते। तो इस प्रकार 3 गुणों का प्रभाव होते। और कलि युग में वो सत्य गुण अनुकूल है आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। इसलिए सत्य गुण ही होने चाहिए, परंतु कलिंग सत्व हरंग पुंसम, कलि युग का एक महान लक्षण है कि कलि युग का प्रभाव से सत्व गुण का नाश करते। बहुत कठिन है अहमदाबाद जैसे शहर में सत्व गुणी होना, और आजकल गांव में भी सत्व गुणी होना कठिन है, क्योंकि गांव गांव में टीवी है, विद्युत की व्यवस्था है, और वो राजसिक प्रभाव आया है। तो मनी मनी मनी आजकल किसान सब किसान का जीवन का उद्देश्य ज्यादा पैसा कमाना, इसलिए ऐसा फसल डालते जिससे ज्यादा लाभ मिलेगा। कुछ दिन के पहले कुछ नहीं कुछ साल के पहले बड़ौदा के पास मैं कुछ दिन रहता था, और सिटी के पहा पुस्तक लगने के लिए, और पास में एक पटेल फार्मर थे और तंबाकू लगाते थे। पूछा गया क्या है ये, बहुत तामसिक चीज है तंबाकू, ऐसे फसल क्यों कहते, पैसा मुझको बताए। और कुछ दिन के बाद वापस गए और पहले उनके पास दो बैल थे, और वापस आने का समय देखा कि खाली एक है। मैं उससे पूछा तो दूसरा बैल बेच दिया, बेच दे। क्यों बेच दे? ओ, तो बूढ़ा हो गया, ठीक से काम नहीं कर सकता। तो क्या है, तो खाली पैसा का चिंतन होता है, पैसा पैसा पैसा। तो गांव में भी इसलिए चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। सप्तगुणी होना लगभग असंभव, फिर भी सप्तगुणी होना चाहिए, नहीं तो हम अच्छी तरह कृष्ण भक्ति नहीं कर पाएंगे। कृष्ण भक्ति तीन गुणों के अतीत है, परंतु जब तक हम इस भौतिक संसार में है तो तब तक जितने भी संभव हो हमें सत्व गुण के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। यदि हम सात्विक नहीं है तो कृष्ण भक्ति में वो प्रथम कार्य श्रवण हम ठीक से नहीं करते हैं। और ऐसा हम देखते हैं बहुत बच्चे तो बड़ा होने के बाद भी तो एक दो मिनट शांति से बैठ नहीं सकते, इसको अटेंशन डेफिसिट बोलते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में अटेंशन डेफिसिट मतलब वो बच्चे तो स्कूल में एक दो मिनट के ज्यादा उनका ध्यान किसी विषय में नहीं रख सकते, क्योंकि तो शिशु काल से टीवी देखते रहते और वो एंड्रॉइड से हमेशा देखते और सर्फिंग करते, और इसलिए किसी विषय में उनकी बुद्धि नहीं रख सकते। तो इस प्रकार उनकी बुद्धि पूरी राजसिक तामसिक ऐसे हो गया। तो भक्ति में साधना भक्ति में सत्वगुण अनुकूल है, नहीं तो हम श्रवण भी नहीं कर सकते। विशेषकर इस प्रकार प्रवचन जो मैं अभी दे रहा हूं जिसमें तत्व ज्ञान का विचार है, इस प्रकार प्रवचन सुनने के लिए सत्वगुण होने चाहिए, और बहुत कम लोग तो सत्वगुणी है आजकल। इसलिए मेरा अनुमान है कि आजकल हमारे इसको में भी बहुत सारे वक्ता तो बहुत जोक्स बोलते, और इससे सुनने वाले का ध्यान रखते। लेकिन वास्तव में ये भगवत तत्व विज्ञान बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है कि हम भौतिक संसार में अटक गए हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बहुत गंभीर विषय है कि अनादि काल से कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देह संसार दुख। हम इस संसार में दुख अनुभव करते हर एक जन्म में। इस मानव जन्म में अवसर है ये सब विषय समझना कि मैं कृष्ण का सनातन दास हूं, सत्वगुण रजगुण और तमगुण का प्रभाव से कि मैं कृष्ण का दास हूं। इस तथ्य भूल के मैं 84 लाख जीव जाति में पूरा भ्रमण में परिभ्रमण करता हूं। इस क्षणिक, इस मानव जन्म क्षणिक होते हुए भी इसमें अवसर है इस ज्ञान प्राप्त करके कृष्ण भक्ति करना, जिससे हम संसार से मुक्त होंगे और हम भगवान के पास जाएंगे। तो ये सब समझने के लिए हमें सत्वगुणी होने चाहिए। जो रजोगुणी है ये सब बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही बोलते हैं कि क्यों इसको मान दे जाते हो, क्यों ऐसे समय नष्ट कर लेते हो, संडे नाइट को सिनेमा जाना है, बाहर बाहर तो यहाँ नहीं है अहमदाबाद में, बैंगलोर में पब है, ऐसे रेस्टोरेंट जाना है, पार्टी और बहुत काम करना है, ये सब भगवद गीता सुन रहे हैं, क्या लाभ होगा, क्या लाभ होगा। रजोगुणी लोग का विचार में लाभ का मतलब पैसा, और सब कुछ जो हम करते हैं तो लाभ के लिए करना चाहिए। तो हम भी बोलते हैं तो लाभान्वित होने चाहिए, परंतु पहले समझना चाहिए लाभ क्या है। यदि हम बने जैसे धनी हो जाएंगे उससे कुछ भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु का समय कितने पैसे साथ में ले सकते, किसी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ। जिसलिए हम बहुत प्रयास करते, सब कुछ चढ़ना पड़ेगा। तो लाभ है, वास्तविक लाभ है हमारा सुख ज्ञान कि मैं कृष्ण का सनातन दास वो प्राप्त कर। तो जो बुद्धिमान है वो उनका मूल्यवान मानव शरीर नष्ट नहीं लेते रजोगुण और तमोगुण में। श्रीमद् भागवत और भगवद गीता यथारूप से ज्ञान मिलते। वो ज्ञान क्या है कि मैं कृष्ण का दास हूं, इसलिए इनकी सेवा करनी चाहिए। और हमें बार बार इस भगवद गीता ज्ञान, श्रीमद् भागवत ज्ञान सुनना चाहिए, क्योंकि इस आधुनिक सभ्यता, लोग बोलते हैं सभ्यता, सभ्य है कि नहीं वो दूसरा प्रश्न है, लेकिन लोग बोलते हैं कि ये सभ्यता है। आधुनिक सभ्यता में हमेशा छाप होते, प्रचार होते, काम करो, पैसा कमाओ, बड़ा बिल्डिंग बनाओ, बड़ा बिल्डिंग में रहो, ज्यादा पैसा कमाओ, बड़ा कार खरीद लो, लोन ले लो, जिससे पूरी जिंदगी में तुम गुलाम हो जाएगा। तो ऐसा प्रचार हमेशा होते, तो पैसा कमाओ फिर एंजॉय। लेकिन जो धीर है समझते कि इससे कुछ वास्तविक कल्याण नहीं होते, यही संस्पर्श जब होगा दुख योन एवते आद्यंतवंत कौन्तेया नतेषु रमते बुद्धः। भगवान कृष्ण कौन्तेया अर्जुन को बताए और अर्जुन के द्वारा हम सबों को कि इंद्रिय सुख से कुछ भी वास्तविक सुख नहीं होते। वो इंद्रिय सुख का प्रयास दुख का मूल कारण है, इसलिए बुद्धिमान लोग तो इंद्रिय तर्पण के लिए प्रयास नहीं करते। तो ये सब सीखना चाहिए भगवद गीता से। ठंड बुद्धि से और राजगुण में बहुत गर्म रहते हैं, नहीं वो काम करना चाहिए। एक सेकंड में शांति में बैठना समय का अपचय, लोग ऐसे ही सोचते। यदि एक सेकंड में हम कुछ काम नहीं करते, कुछ टीवी में या एंड्रॉइड में हम नहीं देखते, तो समय नष्ट हो गया है। तो हर एक क्षण इंद्रिय सुख या कुछ काम में हर एक क्षण इस प्रकार व्यतीत करना चाहिए। वो जो धीर है, सत्वगुणी है, समझते कि ये सब माया है, मोह है, तो कृष्ण भक्ति करने से उस सत्वगुण की वृद्धि होते और मांस योग या विचार है ना भक्ति योग से बते सगुणान समीत्यायन ब्रह्म भूयाय खाते। अव्यभिचारिणी भक्ति अर्थात अहैतुकी अप्रतिहता भक्ति, अर्थात वो भक्ति जो कृष्ण का सुख के लिए है, कोई दूसरा हेतु से नहीं है, और जो सदैव चौबीसों घंटे में होती है, वो भक्ति से हम त्रिगुण का प्रभाव से मुक्त होते। सत्वगुण भी एक भौतिक गुण है, सत्वगुण अनुकूल है साधना करने के लिए, परंतु सत्वगुण भी एक गुण शब्द का एक अर्थ है राशि, उससे भी भवबंधन होते, उससे भी हमें मुक्त होना चाहिए। तो सात्विक बंधन क्या है, ऐसे सोच के मैं सात्विक हूं, मैं शांत हूं, मैं धीर हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं संतुष्ट हूं, और सत्व गुण में आनंद लेने से कि मेरा वास्तविक धर्म है कृष्ण की सेवा करना, उसको बोल जाते। तो सत्व गुण में शांति मिलती है, परंतु कृष्ण के भक्तों के सर्वोच्च लक्ष्य शांत नहीं होना। शायद भक्ति में हम अशांत होंगे, जैसे यशोदा माता बहुत चिंतित रहते हैं, ओ मेरा खनाई जंगल गया है गोचारण करने के लिए और बहुत असुर आते कृष्ण को आक्रमण करने के लिए, इस प्रकार यशोदा माई हमेशा चिंतित रहते, लेकिन वो चिंता परम भक्ति है। तो भक्तों तो रजोगुणी लोग जैसे व्यस्त होना चाहिए, लेकिन अपना भौतिक जूती स्वार्थ के लिए नहीं है, कृष्णार्थ है अकेले चेष्टा। जैसे पास में बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते है तो यहाँ पर बड़ा मंदिर बन गए हैं, तो वो भी बिल्डिंग है ये भी बिल्डिंग है और दोनों बिल्डिंग तो प्रयास प्रयत्न से निर्माण हो गया है, तो क्या अंतर है ये कि और ये सब पैसा कलेक्शन बिल्डिंग बनाना वो सब राजसिक है ने? कैसे हम बोलते हैं कि वो पास में वो बड़ा बिल्डिंग है वो सब माया है और यही बड़ा बिल्डिंग तो माया नहीं, यही तो माया नहीं है, क्योंकि ये बिल्डिंग कृष्ण का सुख के लिए बनाए है, तो ये सब समझना चाहिए। भगवद गीता यथारूप श्रीमद् भागवत भगवत तत्व विज्ञानम समझना चाहिए, इसलिए हर एक इसको मंदिर में व्यवस्था है भगवत गीता कथा सुनने के लिए। हरे कृष्ण। सत्गुण नहीं है मुझे मालूम नहीं क्या है, लेकिन जरूर वो सत्गुण भी नहीं और लगते भक्ति भी नहीं है। हरे कृष्ण। यदि आप प्रश्न पूछेंगे मैं कैसे उत्तर दूंगा, आप मुझसे बड़ा ज्ञानी है बड़ा भक्त है। That's a tough one, huh? वो श्लोक क्या है? यजन्ते सत्विका देवा। तो और इसके पहले भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि काम स्थाई स्थाई हृत ज्ञान प्रपद्यते न्य देवता। भौतिक काम के अनुसार देवता पूजा होती है और हृत ज्ञान जिनके ज्ञान नष्ट हो गया है देवता की पूजा करते। तो मेरा विचार है इसके बारे में कि जो देवताओं की पूजा करते तो इस प्रकार सात्विक है क्योंकि कम से कम वे वैदिक विधि पालन करते। जैसे माधव संप्रदाय बोलते कि देवता पूजा सात्विक है क्योंकि वेद विधि के अनुसार, लेकिन उसमें देवता का मतलब वो चंदी भैरव स्मशान भैरव ऐसे नहीं है, सात्विक देवों। और शिव की पूजा उसमें हो सकते लेकिन सात्विक पूजा, काली को बलिदान देना वो तो सात्विक नहीं है। तो इस वचन तो प्रसंग के अनुसार समझना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी देवता किसी भी ढंग से पूजा कर सकते हो वो सात्विक है, और भूत प्रेत की उपासना वो पूरा तामसिक है, जतो मत ततो पत नहीं चलते। देव देवी की पूजा भूत प्रेत की पूजा से बहुत ऊपर है, इसलिए मैं जब कभी कभी एक बार साल में मैं पाश्चात्य देश जाता हूँ और भारत वापस आके तो ऐसा अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक कोने में मंदिर है शिव जी माता जी। कुछ दिन के पहले मैं सुना था श्रील प्रभुपाद का एक लेक्चर जिसमें श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ये भारत की संस्कृति है, तो हर एक राष्ट्र में छोटी सी गाली में भी बहुत छोटे छोटे मंदिर है और मुसलमान भी मस्जिद बनाते हैं, ऐसे दैट्स मेरा विचार है इस वचन के बारे में। आपका विचार? हरे कृष्ण। तो सब सुखी है कृष्ण भक्ति में, श्रील प्रभुपाद का आदेश है हरे कृष्ण कहो और सुखी रहो। तो सुखी नहीं होना गुरु और अवज्ञा है, गुरु का आदेश पालन नहीं करना, सुखी होने चाहिए। लेकिन पिज्जा आइसक्रीम खाना उस प्रकार सुख नहीं है, बड़ा ज्यादा पैसा कमाना का राजसिक सुख से पूरा भिन्न है। आध्यात्मिक सुख, आत्मसुख, आत्मसुखी होने चाहिए। हरे कृष्ण बोलो सुखी रहो। हरे कृष्ण।